นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เข้าถึงสุคติเวรัญชกสูตรเล่มที่12ข้อที่488มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพวกพราหมณ์และกระบดีชาวเมืองเวรัญชาพักอยู่ในเมืองสาวัตถีด้วยกิจบางอย่างได้สดับกล่าวว่าพระสมณโคดมผู้เจริญเป็นศักยตระกูลทรงประหนวดแล้วประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านนาถะบินทิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็กิตติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นป่านั้นย่อมเป็นการดีดังนี้ครั้งนั้นพวกพราหมณ์และกระบดีชาวเมืองเวรัญชาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคบางพวกทูลปราศัยกับพระองค์พอให้ระลึกถึงกันบางพวกประกองอัญชลีต่อพระผู้มีพระภาคบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคบางพวกก็นิ่งอยู่แล้วเขาเหล่านั้นก็ต่างนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับข้าแต่พระโคดมผู้เจริญและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์และกระบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกดับ พราะอาศัยเหตุคือความประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมดูก่อนพราหมณ์และขรรภดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะอาศัยเหตุคือการประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมไม่รู้ความโดยรายละเอียดแห่งธรรมะที่พระโคดมผู้เจริญได้ตรัสไว้โดยย่อดังนี้มิได้จำแนกให้ได้ในรายละเอียดคือโดยพิสดารขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์โดยให้พวกข้าพระองค์พึงรู้เนื้อความอย่างพิสดารคือในรายละเอียดแห่งธรรมะที่ท่านพระโคดมตรัสโดยย่อแล้วไม่ได้จำแนกในรายละเอียดเถิดพระเจ้าข้าดูก่อนพราหมณ์และขรรภดีทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อพวกพราหมณ์และขรรภดีชาวเมืองเวรัญจาทูลรับพระราชดำรัสนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์และขรรภดีทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ไม่ประพฤติเรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยกายมีสามอย่างด้วยวาจามีสี่อย่างด้วยใจมีสามอย่างพราหมณ์และขรรภดีทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติในธรรมที่เป็นไปทางกายสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีใจหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดพอใจในการประหารและการฆ่าไม่มีความละอายไม่ถึงความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวงและฉะนั้นเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้คือลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เรื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ซึ่งนับว่าเป็นการขโมยก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือถึงความสมสู่ในพวกหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันธรรมะรักษาเป็นหญิงที่มีสามีหญิงอยู่ในศีลไหมหรือโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยดูก่อนพราหมณ์และขรรภดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยกายสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละพราหมณ์และขรรภดีทั้งหลายก็บุคคลผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยวาจาสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกล่าวเท็จคือไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าท่านผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะเหตุแห่งตนเองบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไรๆก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่และบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือวาจาสับสอคือการฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นเป็นผู้ทำคนที่สามัคคีกัน ให้แตกกันหรือทำคนที่แตกกันแล้วให้แตกกันยิ่งขึ้นพอใจยินดีเพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวกเป็นผู้กล่าววาจาที่กระทำให้แตกกันเป็นพวกคือวาจาส่อเสียดหรือบุคคลบางคนเป็นผู้มีวาจาหยาบอันเป็นวาจากล้าแข็งหยาบคายแสบเผ็ดต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเขาเป็นผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้นและบางคนเป็นผู้มีวาจาเพ้อเจ้อคือเป็นผู้กล่าวยังไม่ถูกการกล่าวไม่ตามจริงกล่าวไม่อิงอรรถะไม่อิงธรรมะไม่อิงวินัยเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ถูกกาลเทศะไม่มีจุดจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยวาจาสี่อย่างเป็นอย่างนี้แหละก็บุคคลประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยใจสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความโลภมากมีความเพ่งต่อทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นว่าขอของผู้อื่นพึงเป็นของเราอย่างนี้และบุคคลบางคนเป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีความดำริในการคิดประทุษร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าบ้างจงถูกทำลายบ้างจงขาดศูนย์บ้างอย่าได้มีแล้วบ้างดังนี้และบุคคลบางคนเป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตไปว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วไม่มีผลแห่งการบูชาที่บูชาแล้วก็ไม่มีผลแห่งวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นก็ไม่มีหรือสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีดังนี้พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกอย่างที่กล่าวนั้นเพราะเหตุแห่งความประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมอย่างนี้แหละพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมด้วยกายมีสามอย่างด้วยวาจามีสี่อย่างด้วยใจมีสามอย่างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็บุคคลประพฤติธรรมด้วยกายสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ฆ่าสัตว์เว้นการจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสาตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่บุคคลบางคนละการตือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นการจากการลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เรื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ให้ถึงซึ่งนับว่าเป็นการขโมยบุคคลนั้นละความประพฤติผิดในการทั้งหลายเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการคือไม่ถึงความสมสู่ในพวกหญิงที่มารดารักษาบิดารักษาพวกหญิงที่พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันธรรมรักษา เป็นหญิงที่มีสามีหญิงที่อยู่ในศีลไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยพราหมณ์และกระบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมด้วยกายสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมด้วยวาจาสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นการจากการพูดเท็จไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าท่านรู้อยู่อย่างไรก็จงกล่าวไปอย่างนั้นบุรุษนั้นเมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะเหตุแห่งตนเองหรือเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไรๆก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่และคนบางคนเป็นผู้ไม่กล่าวคำส่อเสียดคือวาจาที่ไม่ยุยงให้แต่กันคือเมื่อฟังจากฝ่ายนี้แล้วก็ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อที่จะทำลายฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วก็ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเปลี่ยนกันอุดหนุนคนที่พร้อมเปลี่ยนกันอยู่ให้พร้อมเปลี่ยนกันยิ่งขึ้นเป็นคนพอใจในการพร้อมเปลี่ยนยินดีในการพร้อมเปลี่ยนชอบใจในการพร้อมเปลี่ยนกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเปลี่ยนกันในตอนนั้นละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่และคนบางคนเป็นผู้ละวาจาเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าววาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็บุคคลประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมด้วยวาจาสี่อย่างเป็นอย่างนี้แหละก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมด้วยใจสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความโลภไม่เพ่งเล็งต่อทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เรื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าขอของผู้อื่นพึงเป็นของเราดังนี้บุคคลบางคนเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทไม่มีความดำริในใจในการคิดประทุษร้ายแต่มีความคิดว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขรักษาตนเถิดดังนี้ก็บุคคลบางคนเป็นผู้มีความเห็นชอบไม่มีความเห็นวิปริตคือมีความเห็นว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วมีอยู่ผลแห่งการบูชาที่บูชาแล้วก็มีอยู่ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วก็มีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดาบิดามีโอปาติกาสัตว์คือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นก็มีสมณะหรือพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามก็มีดังนี้พ รามและกระบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมด้วยใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละก็สัตว์บางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับก็อาศัยเหตุแห่งความประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้แหละพราหมณ์และกระบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกกษัตริย์มหาศาลข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกกษัตริย์มหาศาลนั่นเป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้แหละก็ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้แล้วพึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกปรามหาศาลหรือถึงความเป็นพวกกระบดีมหาศาลข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงความเป็นพวกปรามหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลนั่นเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้แหละดูก่อนปรามและข้าบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้พึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาฉันจะตุมหาราชิกาดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาฉันจะตุมหาราชิกาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้แหละดูก่อนปรามและกระบดีทั้งหลายก็ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้พึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงหรือความเป็นพวกเทวดาชั้นยามาหรือความเป็นพวกเทวดาชั้นดุสิตหรือความเป็นพวกเทวดาชั้นนิมานรดีหรือความเป็นพวกเทวดาชั้นปรินิมิตาสวัสดีดังนี้ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นเทวดาชั้นดาวดึงหรือในชั้นยามาหรือในชั้นดุสิตหรือในชั้นนิมานรดีหรือในชั้นปรินิมิตาสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยมีการประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละปรามและกระบดีทั้งหลายก็ถ้าบุคคลประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้พึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาผู้เนื่องในหมู่พรหมดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นเทวดาผู้เนื่องในหมู่พรหมและถ้าบุคคลประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมอย่างนี้พึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้หรือบุคคลผู้ประพฤติธรรมคือประพฤติเรียบร้อยอย่างนี้พึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตาภาพวกเทวดาชั้นอัปปมานาภาความเป็นเทวดาชั้นอัปัสระความเป็นเทวดาชั้นปริตตสุภาความเป็นเทวดาชั้นอัปปมานสุภาคว ความเป็นเทวดาชั้นสุภากินนหาความเป็นเทวดาชั้นเวหาภละความเป็นเทวดาชั้นอวิหาชั้นอาตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีชั้นอกนิฐะความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพพวกเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพดูก่อนพราหมณ์และขฤหัสถ์ดีทั้งหลายถ้าบุคคลประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่การตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นเทวดาผู้อยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้หรือถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าขอเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันมีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะเพราะรู้ยิ่งเองแล้วเข้าถึงอยู่ในชาตินี้เถิดข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลนั้นพึงกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะเพราะรู้ยิ่งเองแล้วเข้าถึงอยู่ในชาตินี้นั่นเป็นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกพราหมณ์และขฤหัสถ์ดีชาวเมืองเวรัญจาได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปได้ดังนี้พวกข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมกับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญจงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้เวรัญจกสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ